السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة البقرہ آیت نمبر 113 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے، ان کی بات جیسی بات کہی ہے. اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. محترم بھائیوں اور بہنوں، پہلے اہل کتاب نے اپنے علاوہ تمام اہل ادیان کی گمراہی کا دعویٰ کیا، اب ایک دوسرے پر بھی گمراہی اور کفر کا الزام لگا رہے ہیں. اس سے ان کی آپس کی نفرت اور دشمنی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. حالانکہ اہل کتاب ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تکذیب تو نہ کرتے، کیونکہ تورات و انجیل ایک ہی قسم کی کتابیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی کتابیں ہیں. اسی طرح وہ تمام کتابیں جو اللہ رب العالمین نے بھیجی ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. حد یہ ہے کہ بت پرست جن کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی آسمانی کتاب ہے، وہ بھی آسمانی ادیان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح راہ پر نہیں ہیں. افسوس، مسلمان بھی جب فرقوں میں تقسیم ہوئے تو ہر ایک نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرے فرقے کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے، اسے غلط اور اپنے فرقے کی بات کو غلط جاننے کے باوجود بھی درست قرار دیا. نتیجہ آج سب کے سامنے ہے کہ ہٹ دھرمی اور ذلت اس قدر ہے کہ امام کے قول کو انسان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. آپ اس کے سامنے قرآن کی آیت بیان کر دیں، آپ اس کے سامنے حدیث بیان کر دیں، لیکن وہ اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑے گا. پیر کی بات کا مسئلہ آ جائے، آپ اس کے سامنے قرآن و سنت کا مسئلہ رکھیں، وہ نہیں مانے گا. تو یہی بات مسلمانوں میں آئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. جو لوگ ایمان نہیں لائے اور ضد اور ہٹ دھرمی سے اپنے اختلافات پر اڑے رہے ہیں، ان کا فیصلہ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہی کرے گا، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه. لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. سورہ الجاثیہ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. اور انہیں دین کے معاملے میں واضح احکامات عطا کیے، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس میں ضد کی وجہ سے. بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے واضح احکامات نازل فرمائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ٹکڑوں میں بٹنے کو اور شریعتوں کو چھوڑ کر اپنے اماموں کو، اپنے پیروں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی رسم و رواج کو اور اپنے معاملات کو زیادہ اہمیت دینا، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو چھوڑ دینا، یہ یہود و نصارہ کا عمل قرار دیا ہے۔ اور وہ تو اتنے بدبخت اور ظالم تھے کہ تورات اور انجیل دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی تھیں، لیکن یہودی عیسائیوں کو گمراہ قرار دیتے تھے اور عیسائی یہودیوں کو گمراہ اور کافر قرار دیتے تھے۔ یہ میرے بھائیوں بدخصلت ہے، بری عادت ہے، اور اللہ رب العالمین اس عادت سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ امت مسلمہ نے بھی صحیح شریعت، خالص دین کو چھوڑا اور اپنی من چاہی زندگی پر اور من چاہے معاملات پر چلنا شروع ہو گئے، یہی گمراہی کی وجہ ہے۔ قرآن میں نازل کرنے کا اس آیت کا یہی مقصد ہے کہ لوگ یہود و نصارہ کی راہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور سلف کے منہج کو اپنائیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔